Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы ў 20-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці краіны наведалі сталічныя могілкі, каб ускласці кветкі ды ўспомніць пра тых, хто стаяў ля вытокаў гэтай падзеі. Сярод іх народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, віцэ-спікер Верховнага Савета 12-га склікання Геннадзь Карпенка, летапісец той эпохі, фотакарэспандэнт Уладзімір Кармілкін. Паводле ўдзельнікаў мерапрыемства, пройдзе час і дзяржава ўспомніць пра тых людзей, якім лёс наканаваў стаяць каля вытокаў сучаснай беларускай незалежнасці. Мы прыйшлі да магілы Васіля Быкава, на гэтыя могілкі, дзе ляжаць многія слаўныя сыны і дочкі Беларусі, з нагоды бесспрэчна гістарычнай. Паэт Геннадзь Бураўкін. 20 гадоў таму назад была прынята дэкларацыя аб незалежнасці Беларусі. Гэта не проста падзея ў гісторыі дзяржавы. Гэта гістарычная падзея. І тое, што сёння пра яе некаторыя стараюцца забыць, гэта не толькі смешна, гэта кашчунна. Кожны народ хоча мець сваю нацыянальную дзяржаву, сваю нацыянальную краіну. Калі ён народ варты, калі ён народ цывілізаваны, калі ён народ культурны і калі ён народ магутны. Тое, што вось гэтая дата запісана навечна ў летапісе беларускай гісторыі, гэта для нас бясспрэчна, і мы рады, што вось ужо 20-е ўгодкі гэтай падзеі. Я-то, шчыра кажучы, ведаючы стаўленне сённяшняй улады да такіх знакавых дат, усё ж думаў, што хаця б нейкія сімвалічныя акцыі гэта ўлада таксама прадпрыме. Адзін з лідараў фронту, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Лявон Баршэўскі. Цяпер у Лукашэнкі ў рыторыцы слова «незалежнасць» перастаў баяцца яго вымаўляць. Тым больш, што супраць дэкларацыі аб суверэнітэце, па крайняй меры, цэлым ён сам не выступаў, будучы дэпутатам. Дзіўнае стаўленне да сваёй гісторыі, это называецца «сячы сук, на якім ты сам сядзіш». Але гэта дата, безумоўна, адна ў шэрагу дат, і мы эту сістэму дат абвяшчэння нашай незалежнасці павінны выбудоўваць, як я бачу, 25 сакавіка, 27 ліпеня, 25 жніўня і врэшце 10 снежня, калі быў дэнансаваны саюзны дагавор 22 года, і пасля гэтага беларусы сталі прызнаваць вельмі хутка іншыя краіны свету. Дзяржаўныя структуры і сродкі масавай інфармацыі пра 20-годдзе прыняцця дэкларацыі пра незалежнасць і суверэнітэт Беларусі нават не ўзгадалі. Між тым, дзеючы прэзідэнт Александр Лукашэнка быў адным з тых, хто браў удзел у тым лёсавызначальным галасаванні.